program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 22 stycznia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump zapewnia pracowników CIA, że jest wielkim sojusznikiem służb wywiadowczych. Polscy skoczkowie zadowoleni z konkursu drużynowego Pucharu Świata w Zakopanem zajęli w nim drugie miejsce. We Francji burza po wiadomości o nominowaniu Romana Polańskiego na przewodniczącego uroczystości rozdania filmowych Cezarów. W pierwszym pełnym dniu na stanowisku prezydenta Donald Trump odwiedził CIA. W przemówieniu do pracowników agencji zadeklarował, że jest wielkim sojusznikiem amerykańskich służb wywiadowczych. Stosunki Donalda Trumpa z Centralną Agencją Wywiadowczą stały się napięte po tym, jak wywiad USA ocenił, że Rosja ingerowała w amerykańską kampanię, by pomóc mu wygrać wybory. W swoich wpisach na Twitterze brał słowo wywiad w cudzysłów. Podczas wizyty w centrali CIA zadeklarował jednak, że pracownicy agencji mają jego 1000-procentowe poparcie. Nie ma nikogo, kto popiera społeczność wywiadowczą i CIA bardziej niż Donald Trump. Oświadczył 45. prezydent Stanów Zjednoczonych, dodając, że widzi CIA na pierwszej linii frontu w wojnie z radykalnym islamskim terroryzmem. Narzekał też na media, które jego zdaniem kłamią, informując o stosunkowo niskiej frekwencji na jego zaprzysiężeniu. Wygłaszając przemówienie, widziałem tłum miliona, może 1,5 miliona ludzi. A pokazali to tak, jakby prawie nikogo nie było. Donald Trump skrytykował też media za to, że sugerowały, iż nie cieszy się poparciem pracowników służb wywiadowczych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polscy skoczkowie zadowoleni z konkursu drużynowego Pucharu Świata w Zakopanem. Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Kamil Stoch zajęli drugie miejsce. Zawody wygrali Niemcy, a trzecie miejsce zajęli Słoweńcy. Miejsce drugie dla reprezentacji Polski! I miejsce pierwsze Deutschland! Za ogłuszający doping nasi zawodnicy podziękowali razem. 3, 4! Dziękujemy! Do zwycięstwa zabrakło niewiele, ale lider polskiej drużyny, Kamil Stoch, nie był rozczarowany. Był piękny konkurs, wspaniałe widowisko. Mam nadzieję, że dostarczyliśmy dużo pozytywnych emocji jako drużyna, natomiast bohaterem zdecydowanie dnia jest Piotrek Żyła, który oddał dwa wspaniałe skoki. Mimo drugiego miejsca, Polacy nadal są liderami Pucharu Narodów. Z Zakopanego, Witold Banach, Polskie Radio. Były prezydent Gambii, Yahya Jammeh, którego kadencja wygasła w środę, udał się wczoraj na emigrację po 22 latach sprawowania władzy. Jammeh poleciał najpierw do stolicy Gwinei, tam zostanie mu udzielone czasowe schronienie. W piątek Jammeh zgodził się przekazać władzę swojemu następcy, wyłonionemu w demokratycznych wyborach. Jest nim Adama Barrow. Doszło do tego w wyniku interwencji Korpusu Ekspedycyjnego Zachodnioafrykańskiej Wspólnoty Gospodarczej. W czwartek siły złożone m.in. z żołnierzy Senegalu, Gany, Nigerii, Togo i Mali, wyposażone w czołgi, przekroczyły granice Gambii. Nie napotkały oporu. We Francji burza po wiadomości o nominowaniu Romana Polańskiego na przewodniczącego uroczystości rozdania filmowych Cezarów. Są zarówno głosy krytyczne, jak i w obronie polskiego reżysera. Feministki wzywają do bojkotu uroczystości. Pod petycją w sprawie zmiany przewodniczącego podpisało się 42 tysiące osób. Laurence Rossignol, francuska minister odpowiedzialna za obronę praw kobiet, jest oburzona. Reżyserowi wypomina się gwałt, jakiego 40 lat temu dopuścił się na nieletniej dziewczynie. Polańskiego broni prawnik i pisarz Charles Cosigny. On popełnił straszliwą rzecz, ale z drugiej strony to działo się 40 lat temu. Mamy prawo, by zapomnieć i przebaczyć, tym bardziej, że sama ofiara mu wybaczyła. Amerykański wymiar sprawiedliwości nie, ale ofiara tak. On już przez te 40 lat został wystarczająco ukarany. Inna sprawa, czy akurat powinno się go mianować do tak eksponowanej roli, jak przewodniczenie tej ceremonii? Chyba nie. Francuska minister kultury Audrey Azoulay nie chce krytykować wyboru Polańskiego na przewodniczącego uroczystości Wieczoru Cezarów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś pochmurno, przejaśnienia możliwe na zachodzie i południu kraju. Deszcz spadnie na wschodzie, w całej Polsce od 1 do 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Mamy czwartą minutę niedzieli, 22 stycznia, czyli de facto piątą, już za chwilę piątą minutę czwartej niedzieli 2017 roku. I zarazem ostatni w tym roku, podczas której przedstawiam Państwu swoje autorskie zestawienie tego, co pojawiło się w muzyce elektronicznej, w polskiej muzyce elektronicznej 2016. Do godziny drugiej proszę się spodziewać tylko i wyłącznie polskiej muzyki i takiego wyboru, moim zdaniem, najlepszych polskich utworów, które zwłaszcza w takim podsumowaniu Momentami mogą się Państwu wydać na pierwszy rzut ucha pewnym zaskoczeniem lub cechować się pewną nieoczywistością. Tak więc bądźmy przygotowani na diametralne zmiany w tempie czy nastroju, ale nie, że tak na siłę, a raczej z tego powodu, że elektronika wkrada się w wiele muzycznych przestrzeni, czasem je dopełniając, a czasem stanowiąc o poszczególnych płytach czy nagraniach. Coraz trudniej, przyznam, rozróżnić to, co jest tylko i wyłącznie smaczkiem, a co sednem, czyli takim elektronicznym, w cudzysłowie, udziałem, bez którego utwór miałby zupełnie inny charakter, bądź po prostu nie mógłby istnieć. Zresztą rok 2016 pokazał całą masę takich niejasności i przenikania się często skrajnych muzycznych światów, co także znalazło swoje przełożenie na nasze rodzime kompozycje i produkcje. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. When you think of me, you should think of fire. Risen from the ashes again and again. You should think of fire. Nasze dzisiejsze spotkanie otwiera mała płyta Natalii Zamilskiej zatytułowana Andon. Ten mini album, a może bardziej maxi single, został opublikowany 19 lutego. I właściwie to do dziś, zarówno pod względem kompozycyjnym, jak i brzmieniowym, wyprzedza o wiele długości to wszystko, co działo się w polskiej elektronice w minionym roku. Przyznam, że absolutnie nie przychodzi mi do głowy żadna inna polska produkcja elektroniczna brzmiąca w podobny sposób. Tę płytę testowałem na wielu różnych sound systemach, w tym także wmiksowywałem ją podczas setów DJ-skich w klubach i za każdym razem byłem oczarowany potęgą dźwięku, jaka wyłania się z tego wydawnictwa. I tu pewnie wart podkreślenia jest Marcin Cichy, który odpowiada za przygotowanie masteringu tej płyty. No i fakt, że Natalia wciąż jest na początku swojej drogi artystycznej, dziś przemierzanej głównie poprzez występy live. One stanowią o jej karierze, tak chyba można powiedzieć. Płyt natomiast jest stosunkowo mało. Andon bowiem to dopiero druga płyta. Wcześniejsze nagrania pochodzą z 2014. I wydaje się, że Zamilska zaskoczyć nas może jeszcze nie jeden raz. Zwłaszcza, że świadomość dźwięku jest w niej wyczuwalna właściwie za każdym razem, kiedy tylko stykamy się z jej muzyką. Muzyką zawierającą w sobie wiele zwrotów akcji, wiele odwagi i naprawdę wiele zdecydowania. I na dokładkę zawierającą nieoczywiste pomysły, o jakie chyba coraz trudniej w muzyce elektronicznej. What's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's Tak, prezentują się dwa z siedmiu utworów mini-albumu Andon Natalii Zamilskiej. A przede mną kolejna mała polska płyta, która ukazała się w minionym roku. Państwo pozwolą, że epki na równi będę traktował z longplayami. A to z jednej strony dlatego, że współczesność coraz częściej pokazuje, że maxi single mogą czasem trwać się znacznie dłużej niż regularne wydawnictwa. A z drugiej czasem jest tak, że to właśnie na tych małych płytach, zwłaszcza na winylach, dzieje się znacznie więcej dobrego niż na albumach. Zresztą od lat obserwuję przeróżne sposoby na publikację i czasem aż nie mogę uwierzyć, że znany od lat producent, który był już właściwie wszędzie i zagrał gdzie tylko się da i właściwie osiągnął w muzyce elektronicznej wydawać by się mogło wszystko, ma na swoim koncie i często w karierze trwającej dwie lub nawet trzy dekady jedną płytę długo grającą, a cała reszta, i to ta najbardziej znana, to właśnie maxi single. W każdym razie przede mną taka mała płyta wydana na winylu. Mini album, o którym jego wydawca mówił w Trójce tak. Płyta DJ-a Psycho, czyli Pawła Bartnika, który wydał świetną, moim zdaniem, niedocenioną solową płytę dwa lata temu, chyba w Requiem Records, natomiast jest takim głównym elektronicznym fundamentem grupy Kirk. Jest to płyta, moim zdaniem, wyjątkowa, niezwykle oryginalna i z tego, jaki feedback dostaję od artystów, DJ-ów ze świata, rzeczywiście tak jest postrzegana, jako rzecz nowa, świeża. Jest to, powiedziałbym, rodzaj muzyki techno, bardzo wolnej, techno oparte na często też field recordings, czyli nagraniach jakichś tam terenowych. Są dwa utwory, które są remiksami też dość niszowych wykonawców, czyli 22PM i Odaibe, i dwa utwory, które powstały wspólnie z Filipem Kalinowskim, czyli drugim członkiem Kirka, oraz z wokalistką Antoniną Nowacką. I moim zdaniem jest to rzecz absolutnie unikalna, połączenie techno, dubu, folku, muzyki orientalnej. Skojarzenia mogą być bardzo różne, ale jest to zupełnie oddzielna rzecz i jest to siódma płyta w katalogu wytwórni, ale pierwsza, o której tak mogę naprawdę powiedzieć, że jest to rzecz unikalna, bo wszystkie inne mniej lub bardziej łapały się na jakieś tam szufladki czy tam gatunkowe podziały. Natomiast to jest rzecz, która się wymyka wszystkiemu. Usłyszeli Państwo głos Maćka Sienkiewicza, szefa polskiej niezależnej oficyny Father & Son Records & Tapes, czyli wytwórni, w której bodaj w maju ukazała się rzeczona epka Catman DJ-a Psycho, czyli Pawła Bartnika. I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. Majowy gaz. Oryginalnie kompozycja pochodzi z repertuaru polskiego zespołu funkowego 22 PM. I tu utwór ten został zremiksowany przez Pawła Bartnika, a.k.a. DJ-a Psycho, i przez Filipa Kalinowskiego, podpisanego pod tym remiksem jako Rwetes. Stronę B z kolei rozpoczyna utwór powstały przy doniosłym, jak państwo za chwilę usłyszą, udziale Antoniny Nowackiej, która w sposób wyjątkowo sugestywny i mocny kieruje swoim głosem tak, że, no cóż, że słuchacz momentami staje się maleńki. Yeah.

In Warp. To jedno z 8 nagrań, jakie w październiku pojawiło się na płycie sygnowanej nazwą Normal Bias. Po raz kolejny w 2016 okazało się, że muzycy zwalniają i to już nie chodzi nawet o napęd 110 czy 100 uderzeń na minutę, a o 90 i jeszcze mniej, co w przypadku samego dubu nie jest rzecz jasna jakimś nowum, ale w połączeniu z myśleniem typowym dla muzyki techno jest, myślę, czymś inspirującym i wciąż świeżym. Przyznam, że do tej płyty trzeba się nastroić. To nie jest album, który można podejść z rozbiegu, jak to chciałem zrobić kilka razy. Do tej płyty trzeba się przygotować, mając gdzieś tam przynajmniej kilka informacji zarówno o jego autorach, jak i pewną świadomość dubu, bez której trudno byłoby przebrnąć przez całą opowieść Normal Bias. Oczywiście muzykę Jaca i 7-7 można potraktować jak dopełnienie przestrzeni i zrobić z niej muzykę mebel, co oczywiście zawsze jest możliwe, gdy w grę wchodzą elementy ambientu, a na tej płycie jest ich sporo. No ale chyba nie o to chodzi, zwłaszcza jeśli chciałbym, aby mieli ją Państwo w pamięci przy okazji muzycznych wspomnień 2016 roku. Normal Bias, album z takim tytułem i jednocześnie muzycznym szyldem, pod którym ukrywa się Piotr Krupiński i Tomasz Karczewski, rozpoczyna się w ten sposób. Audio In. Wybrzmiałem przed chwilą nagraniem. Rozpoczyna się kolejna ważna płyta 2016 roku, zatytułowana, przypomnę, Normal Bias. Album, który dzisiejszej nocy wprowadza nas w kosmiczną przestrzeń wykreowaną na płycie pianistki Katarzyny Borek. I nie ma w tej zapowiedzi nic przesadnego, bo album Space in Between, który już słychać, to album wykorzystujący nagrania wykonane przez sondę NASA, a te rejestrowały częstotliwości planet i gwiazd. No i po konwersji umieszczono te dźwięki na przedziwnej, eksperymentalnej płycie opublikowanej w wytwórni Leszka Możdżera Beat Records. Przyznają Państwo, że brzmi to niesamowicie. Z roku 2016. Planet X z płyty Space in Between. Katarzyny Borek. Ten pomysł uchodził mi już od dłuższego czasu, ponieważ wsłuchuję się w dźwięki kosmosu. Chociaż ja traktuję temat kosmosu może nie tak wcale dosłownie. Jakby kosmos nie jest dla mnie tylko sferą pozaziemską czy sferą niebieską. Także jest tutaj na tej płycie pewnego rodzaju taka metafora wpleciona pomiędzy te utwory. I jak sama nazwa wskazuje, Space in Between, czyli wszystko to, co tak naprawdę gdzieś połączone jest z tą naturą, z przestrzenią, z kontemplacją, z pewnego rodzaju medytacją, to daje mi tak naprawdę muzyka. I wydaje mi się, że chyba jestem w takim okresie swojego życia, w którym czuję, że jest mi to bardzo potrzebne. Myślę, że to wynikało z naturalnej potrzeby po prostu nagrania czegoś takiego, grania tego typu muzyki w tym właśnie dla mnie momencie. Gram na fortepianie już bardzo długo, bo przez całe życie i nagrałam się bardzo dużo różnych rzeczy, bardzo dużo trudnych rzeczy, bardzo dużo wirtuozowskich rzeczy, bo wychowałam się na muzyce klasycznej, więc do pewnego momentu jakby też no, towarzyszyła mi jakaś taka potrzeba zabłyśnięcia, pokazania się od tej właśnie takiej najbardziej wirtuozowskiej strony, takiej najbardziej popisowej. A teraz przyszedł u mnie w życiu taki moment, w którym odczuwam potrzebę właśnie takiego troszeczkę wyciszenia i takiego skupienia się na przestrzeni w muzyce, na dźwięku, na wypełnieniu pomiędzy kilkoma prostymi dźwiękami jakiegoś znaczenia. Słyszą Państwo głos Katarzyny Borek. To są fragmenty rozmowy, którą zarejestrowałem w czerwcu 2016 roku, kiedy to odwiedziła Trójkę. I pewnie niektórzy mogą zadać tutaj pytanie, co klasycznie wykształcona pianistka robi w Potrójnym Paśmie. No ale tych klasycznie wykształconych pianistów i pianistek w trakcie naszych spotkań jest coraz więcej. Chyba takim najbardziej wyraźnym przykładem jest tutaj Francesco Tristano, ale też Nils Fram i Lubomir Melnyk. Świat muzyki elektronicznej, no cóż, coraz częściej przenika muzyka klasyczna i artyści, którzy dają koncerty właśnie w filharmonii. Tu sprawa wydaje się jeszcze bardziej oczywista, zwłaszcza kiedy do gry wkracza elektronicznie preparowany Rhodes, ale też fortepian. No i te przedziwne dźwięki w postaci fal rejestrowanych w przestrzeni kosmicznej. Kosmos też wydaje dźwięki. Te dźwięki oczywiście nie są, to nie są dźwięki, to są dźwięki jakby fal elektromagnetycznych, które zostały przekonwertowane na taką częstotliwość, która jest możliwa do wysłyszenia dla nas, tak? Dla naszego ludzkiego ucha. Ale są takie sondy NASA Space Voyager, które sobie podróżują w kosmosie, latają sobie po naszym Układzie Słonecznym bliżej i dalej. Już od wielu lat zresztą, bo tak naprawdę NASA opublikowało i udostępniło wiele z tych dźwięków fal elektromagnetycznych już jakiś czas temu. Zastanawiałam się przed tą płytą, czy zrobić dwa osobne projekty, czy nie zabazować na dźwiękach z kosmosu, tworząc swoje własne kompozycje, takie może nieco bardziej elektroniczne, czy właśnie wpleść pomiędzy taki czysty sauté, fortepian minimalistyczny, i przystałam przy tej drugiej wersji, bo wydała mi się o wiele bardziej tajemnicza. Od długiego czasu, przyznam szczerze, śledzę takie poczynania połączenia fortepianu z muzyką elektroniczną. Mam kilku faworytów, na przykład Francesco Tristano. Mówię o tym, ponieważ zastanawia mnie zawsze przy takiej okazji powód, czy sam fortepian nie wystarcza? Wystarcza, natomiast jeżeli chodzi o właśnie takie poczucie przestrzeni, może dodania trochę więcej przestrzeni, wydaje mi się, że tego typu zabiegi są jak najbardziej ciekawe. Ja uwielbiam się wsłuchiwać właśnie w ambientowe dźwięki. Tutaj mowa o osobach, które używają fortepianu i elektroniki. Moim idolem pod tym względem na przykład jest Nils Fram, którego się wsłuchuję też od pewnego czasu i śledzę jego poczynania. Myślę, że to jest jakby ten styl i ten nurt i ten gatunek muzyczny, który w obecnym momencie najbardziej chyba jest zbliżony do tego, co moje uszy lubią słuchać. Płyta z kompozycjami uznanych i znanych artystów, jak rozumiem, są to ludzie, którzy w jakiś sposób wywarli wpływ na panią. Tak, można powiedzieć, że tak. Uwielbiam słuchać ich kompozycji. Natomiast nie mogę powiedzieć, że każdy z tych kompozytorów w całej swojej twórczości idzie dokładnie w tym kierunku, w którym jest moja płyta. Bo kompozytorzy ci też mieli swoje okresy, też tworzą różne kompozycje, może niekoniecznie tak minimalistyczne i tak ambientowe jak moja płyta. Powiedzmy, że zbiór tych kompozycji to jest taki zbiór najbardziej takich właśnie minimalistycznych, ambientowych, mantrycznych kompozycji, które mi sprawiały przyjemność, dlatego skompletowałam taką swoją ulubioną playlistę. Część z tych utworów poddałam moim własnym aranżacjom. Momentami fortepian jest przetwarzany elektronicznie, ale powiedziałabym, są to bardzo delikatne zabiegi. Zabiegi, które w moim przekonaniu stanowią o nowym kształcie tych kompozycji. Kompozycji, wśród których Katarzyna Borek dokonała reinterpretacji słynnego utworu Joaquin Rodrigo, jednego z najwybitniejszych hiszpańskich kompozytorów XX wieku. Thank you.